Dla pacjentów z niestabilną dłowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 9 minęła, serwis Krzysztof Zyblewski. Polska ambasada protestuje przeciw łączeniu Auschwitz z katolicką Polską przez znanego włoskiego dziennikarza. Sędziowie Sądu Najwyższego wracają do wyboru kandydatów na pierwszego prezesa. Około 1000 gospodarstw wciąż bez prądu po wichurach na Podkarpaciu. Jest stanowcza reakcja polskiej dyplomacji po obraźliwych sugestiach wobec naszego kraju znanego włoskiego dziennikarza telewizyjnego. Henry Commentana dał do zrozumienia, że nie przypadkiem obóz Auschwitz znajdował się w bardzo katolickiej Polsce. Ostro zaprotestowała ambasada we Włoszech. W proteście ambasady czytamy, że wypowiadając się w sprawach tak złożonych, należy zachować szczególną ostrożność. Ambasada wyjaśnia, że w czasie II wojny światowej Polska była bardzo katolicka, ale okupowana przez nazistów. Więc zakładanie, że obóz Auschwitz zbudowano w Polsce, bo była katolicka, jest błędne, nieusprawiedliwione i krzywdzące. Słów, wobec których protestowała polska placówka, Enrico Mentana użył na swojej stronie na Facebooku, komentując dyskusję wokół uwolnionej w sobotę w Somalii włoskiej wolontariuszki. Przeszła ona na islam i wylądowała w Rzymie w muzułmańskim stroju. Jeden z lokalnych polityków prawicowej ligi zapytał, czy ktoś słyszał o Żydzie, który nawrócił się na nazizm i wrócił do domu z obozu koncentracyjnego w mundurze SS? Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Za godzinę do obrad wracają sędziowie Sądu Najwyższego. Zgromadzenie ogólne ma wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa. Procedura wciąż jest na początkowym etapie, bo nie udało się wyłonić komisji skrutacyjnej, która policzy głosy. Komisji skrutacyjnej nie udało się wyłonić pomimo 3 głosowań, 2 w piątek, kiedy kandydaci nie uzyskali większości głosów, i 1 w sobotę. Powstały istotne wątpliwości i zastrzeżenia co do tego, w jaki sposób komisja powołana do liczenia głosów nad powołaniem komisji skrutacyjnej tego obliczenia głosów dokonała. Poinformował w sobotę wieczorem pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Kamil Zaradkiewicz. Ta kwestia ma być pierwszym punktem dzisiejszych obrad. Dwudniową przerwę zarządzono też z uwagi na konieczność uzupełnienia środków ochrony osobistej. Odkażenie sal, zaopatrzenie się w kolejne partie rękawiczek, maseczek. Z powodu koronawirusa sędziowie obradują w kilku pomieszczeniach. Komunikują się poprzez laptopy i kamery. Paulina Kurek, Polskie Radio. Już 8 osób, które pokonały koronawirusa, oddało osocze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Jak mówi jego dyrektor Stanisław Dylong, warunkiem oddania osocza jest dwukrotny negatywny wynik testu i odczekanie kolejnych 2 tygodni. Mamy już osoby, które oddały 3-krotnie, mamy osoby, która 2-krotnie oddała, i zapraszamy te osoby do kontaktu z nami. Osocze, które odda każdy ozdrowieniec, może pomóc 3 osobom chorym na COVID-19. Rządom Zjednoczonej Prawicy udało się odbudować finanse mediów publicznych w Polsce, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Krzysztof Czabański podkreśla, że po ostatnich decyzjach parlamentu na kilka następnych lat finansowanie Polskiego Radia i TVP jest zapewnione na bardzo przyzwoitym poziomie. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że po 1989 roku próby marginalizacji czy wręcz likwidacji mediów publicznych były podejmowane wielokrotnie, także za rządów PO. To sławetne i niechlubne wezwanie Donalda Tuska do niepłacenia abonamentu, które de facto rozmontowało cały system finansowania mediów publicznych. Media publiczne były przedmiotem zabiegów bardzo wobec nich niekorzystnych ze strony części środowisk politycznych, które przez wiele lat sprawowały w Polsce władzę. Także to nie jest nic nowego. W lutym Sejm przyjął ustawę, która zapewniła mediom publicznym rekompensatę z tytułu utraty wpływów z abonamentów w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Po wichurach na Podkarpaciu służby usuwają awarię prądu w regionie. Nad ranem Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody informowało o 1500 gospodarstw bez energii. Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja mówi, że część uszkodzeń już naprawiono. W sumie zerwanych było 6 odcinków linii średniego napięcia. Na godzinę 6 rano udało się usunąć część awarii. Około 1000 odbiorców czeka jeszcze na wznowienie dostaw energii elektrycznej. To powiat rzeszowski, powiat krośnieński i sanocki. Przez wichurę wczoraj w Baligrodzie w Bieszczadach zawaliła się ściana budynku gospodarczego. Kilka minut po serwisie w naszej audycji połączymy się z Krzysztofem Batorskim, rzecznikiem Straży Pożarnej, który opowie o sytuacji po nocy z wichurami i burzami. Na północy województwa podlaskiego spadło tymczasem 5 cm śniegu. To nietypowa sytuacja, podkreśla Wiesław Winnicki z białostockiego biura prognoz. Z tych informacji, jakie otrzymałem ze stacji w Mikołajkach i Suwałkach, tam normalnie jest pokrywa śnieżna o grubości w przedziale od 1 nawet do 5 cm. Także zabieliło krajobrazy, szczególnie właśnie na północy regionu. W związku z opadami śniegu, spadkiem temperatury i śliskimi drogami na ulicę Białegostoku wyjechały pługopiaskarki. Więcej o pogodzie w całym kraju po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Widzę ze zdjęć od Państwa, że udało się nawet bałwanki ulepić na Podlasiu. Zachmurzenie dzisiaj duże sport najpierw. Krzysztof Łoniewski. Tym razem siatkówka na początek i powroty do krajów środkowych naszych reprezentacji. Wiele wskazuje na to, że Agnieszka Konkolewska będzie od nowego sezonu bronić barw Chemika Police po tym, jak nie chciano jej w Savino del Benescandici. Z kolei to już pewne, że do skry bełchatów z Kucine Lube czy Witanowa został wypożyczony Mateusz Bieniek. W obu przypadkach ręce zacierają zawiadujący naszymi klubami oraz ich kibice. Gorzej z samymi zawodnikami, bo sportowo to krok do tyłu. Cofa się także Ireneusz Mamrot. Do niedawna prowadził mającą w ostatnich latach pucharowe aspiracje Jagiellonię Białystok. Teraz przejął piłkarzy poważnie zagrożonej spadkiem Arki Gdynia. Tyle, że w zawodzie trenera to właściwie norma. Nowy szkoleniowiec ekipy z ulicy Olimpijskiej dostrzega szansę na utrzymanie dzięki nieznanej w poważnych ligach zasadzie rundy finałowej i podziału tabeli na dwie grupy. Przepis o podziale na ósemki zawsze jest lepszy dla drużyn Pegonią, bo w normalnym układzie, kiedy ma się ligę w układzie mecz i rewanż, z wieloma zespołami moglibyśmy już nie zagrać. I te mecze będą oczywiście trudne, te mecze będą tak w cudzysłowie o 6 punktów, ale mimo straty 6 punktów, to jest, powiedzmy, nie jest mała, ale jeżeli będziemy dobrze grać, dobrze punktować, to wszystko jest jakby jeszcze od nas zależne i to jest na pewno też akurat pozytywne w tym układzie. Powodzenia nad morzem, panie trenerze. Jari Litmanen, kibice futbolu powinni pamiętać kędzierzowego Fina. Kopał z powodzeniem w takich drużynach jak Ajax, Barcelona czy Liverpool i właśnie wyszedł obronną ręką z COVID-19, ale dopiero po 4 tygodniach. Choroba bardzo mnie wycieńczyła. Pod względem fizycznym nigdy w życiu nie byłem w tak złym stanie, powiedział Litmanen w rozmowie z fińskimi mediami i niech to będzie przestrogą dla wszystkich lekceważących wirusa i paradujących na przykład bez maseczek. Wracamy do sportu dla ludzi wysokich. Shaquille O'Neal na potwierdzenie mierzy aż 216 cm i jak wiadomo jest legendą koszykarskiej ligi NBA. Wygrywał ją 4-krotnie i teraz ma jasno sprecyzowane zdanie na dokończenie tegorocznych rozgrywek. Powinniśmy anulować ten sezon. Trzeba zadbać o zdrowie zawodników oraz ludzi ze sztabów w klubach, stwierdził były center, m.in. Los Angeles Lakers. Dodał też, że mistrz wyłoniony na nowych zasadach przy skróceniu fazy playoff byłby traktowany niepoważnie. Zostajemy za oceanem. Tam od dłuższego czasu na Florydzie przebywa, trenuje i nawet ostatnio grywa w pokazowych turniejach bez publiczności nasz najlepszy tenisista Hubert Hurkacz. W rozmowie z Trójką nasz tenisista podkreśla, że na Florydzie czuje się świetnie i ma znakomitą wręcz pogodę i warunki do trenowania. Mieliśmy w planach przygotowywanie się do turnieju w Miami, który się nie odbył. Później postanowiłem, że zostanę tutaj z moim trenerem i tak naprawdę mam bardzo dobre warunki do trenowania, do przygotowywania się i do bycia lepszym po tym, co się wydarzyło. Najlepszy polski tenisista wziął w ostatni weekend udział w pokazowym turnieju w West Palm Beach na Florydzie. Hubert Hurkacz liczy na to, że może od połowy lipca wrócą regularne turnieje. Człowiek tęskni za turniejami, liczy, że w najbliższym czasie otworzą się podróże i będzie można latać po świecie i musieć być w kwarantannie, dopóki tak naprawdę to się nie stanie. Turnieje większe nie będą się mogły odbywać. Z kolei organizatorzy US Open poinformowali, że bardzo poważnie rozpatrują opcję gry bez publiczności. Nowojorskie zawody odbywają się na przełomie sierpnia i września. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta relacja kończy Sport o poranku. Znów na naszej antenie opowie o nim po 17:00 Tomasz Gorazdowski. Teraz, bo się rozpędziłem. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku rozpogodzenia, a miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. W górach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. W Kotlinach Sudeckich i na Suwalszczyźnie do 8, a na Podhalu około 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Editors, 15,5 minuty po 9. Zapraszamy do Trójki. I zapraszamy do rozmowy trochę o pogodzie i o tym, co się działo w nocy. Przy telefonie rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Mieliśmy kilka takich bardzo ciepłych dni, przyszło gwałtowne ochłodzenie, no i oczywiście z tym związane gwałtowne zjawiska pogodowe i silny wiatr i burze, to za nami. To była bardzo pracowita noc dla strażaków? Tak, bardziej niż zazwyczaj. My codziennie wyjeżdżamy do wielu zdarzeń, natomiast ostatnia doba to ponad 1800 wyjazdów Straży Pożarnej, z czego 313 to pożary, w których niestety zginęły 3 osoby. Natomiast w związku z pogodą i z jej zmianą tak gwałtowną, w niektórych miejscach naszego kraju temperatura spadła o 14 stopni Celsjusza, więc jest to naprawdę duży skok. Pojawiły się intensywne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, ale też burze z wyładowaniami atmosferycznymi, porywisty wiatr. To wszystko spowodowało, że strażacy do zdarzeń związanych z pogodą wyjeżdżali 378 razy, najwięcej na Dolnym Śląsku 110, w Wielkopolsce 62 razy i na Mazowszu 36 razy. Ta pogoda spowodowała, te zjawiska spowodowały, że strażacy usuwali powalone drzewa, wycinali nadłamane czy złamane konary drzew, które tarasowały drogi i szlaki kolejowe. Strażacy także wypompowywali wodę z piwnic. Wiemy, że na przykład w województwie łódzkim to Wola Buczkowska, zerwany dach także w domu. Ten wiatr dawał się mocno we znaki, ale także wiemy o tym, że w części mieszkań i domów nie ma prądu. To chyba generalnie Podkarpacie, prawda? Tak, na Podkarpaciu zerwana część linii energetycznych pozbawiła wielu mieszkańców dostaw energii elektrycznej. Natomiast w województwie łódzkim, w powiecie łaskim, w gminie Buczek, wiatr, porywisty wiatr uszkodził kilka dachów w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy, że jeśli pojawiają się takie zjawiska, oczywiście dzięki państwu, na państwa antenie słuchamy prognoz pogody. Warto zwrócić uwagę, że są to ważne słowa często, słuchajmy tych ostrzeżeń. Zawsze taka zmiana pogody niesie poważne zjawiska atmosferyczne, porywisty wiatr, wyładowania atmosferyczne. To sprawia, że powinniśmy włączyć w sobie taką czujność. Usuwamy przedmioty z parapetów, z balkonów, bo te przedmioty porwane przez wiatr mogą spowodować poważne urazy u człowieka, a nawet czasami śmierć. Również unikajmy przebywania pod liniami przesyłowymi, pod wysokimi drzewami, pod różnego rodzaju banerami i platformami z reklamami, bowiem te uszkodzone przez wiatr również mogą spowodować urazy. Kiedy wyjeżdżamy z terenu zalesionego, z zabudowanego terenu na otwartą przestrzeń, musimy być czujni. Tutaj również może się pojawić nagły podmuch wiatru, który spowoduje, że będziemy mieli problem z utrzymaniem pojazdu w pasie drogi. Także przy wyładowaniach atmosferycznych warto zwrócić uwagę na to, że nasi pupile, zwierzęta domowe i gospodarskie reagują w różny sposób, mogą zachowywać się niespecyficznie, mogą być także agresywne, bowiem te zjawiska budzą u nich lęk. Warto słuchać prognoz tych ostrzeżeń i być po prostu czujnym, kiedy zmienia się pogoda. A jakie są te przewidywania na najbliższe godziny? To już się troszeczkę uspokoiło? Troszeczkę się uspokoiło, natomiast z tego, co podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, te najbliższe dni będą jednak, musimy się spodziewać, że będzie się pojawiał porywisty wiatr, także opady deszczu. Wiemy, że w wielu regionach naszego kraju pojawiły się opady deszczu ze śniegiem, więc tutaj musimy być przygotowani na pewnego rodzaju zawirowania pogodowe i tą naszą czujność powinniśmy wzmóc. Zimni ogrodnicy przyszli. No i tak właśnie przywitał się z nami pan Krace, bo to pierwszy z nich, z tych ogrodników. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. Bardzo panu dziękujemy. Kłaniam się serdecznie i pozdrawiam. Spokojnej pracy oczywiście życzymy. 20 minut po 9. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać.

więcej ograniczało wydobycie około 10%. Wydobycie dzienne przed kryzysem to było około 10 milionów baryłek. Natomiast okazało się, że to jest wciąż za mało. No i w tym momencie państwa myślą o ograniczeniu dalszym. Tutaj są bardzo różne interesy. Duży konflikt pomiędzy dwoma największymi producentami ropy, Arabią Saudyjską a Rosją. Ograniczenie wydobycia zmienia bilans popytu i podaży i powinno podnieść cenę ropy, ale z drugiej strony mniej wydobycia to też mniej sprzedaży, więc to nie jest rozwiązanie, które wszystkich zadowala. Powiedział pan o ropie Brent, czyli notowanej w Londynie, że jest benchmarkiem, czyli takim punktem odniesienia. Powiedzmy krótko, dlaczego akurat ta ropa jest tak kluczowa? Jest bardzo wiele rodzajów ropy, różnej jakości, w różnym składzie, także ceny, które są podawane na światowych rynkach, dotyczą ustandaryzowanych rodzajów ropy i takim podstawowym, najbardziej znanym i powszechnie używanym standardem jest Brent. To jest ropa handlowana w Europie i jest takim odnośnikiem do cen tego surowca na świecie, ale są również inne rodzaje, na przykład ropa WTI, która jest przede wszystkim handlowana w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ta słodka amerykańska ropa była zresztą bohaterem ostatnich wydarzeń, kiedy w kontraktach na maj jej cena spadła poniżej zera, prawda? Tak, to prawda, ale teraz już ropa WTI, jej cena jest, wynosi około $25. Ten spadek kontraktów terminowych wynikał głównie z powodów technicznych, dlatego że zobowiązywał on nabywcę takiego kontraktu do fizycznego odbioru ropy, a nie było zupełnie miejsca na składowanie tej ropy. W związku z tym osoba, która posiadała taki kontrakt, kompletnie nie miała co z tym surowcem zrobić. W związku z tym w pewnym momencie wyzbywali się tych kontraktów nawet nie tylko ze stratą w stosunku do ceny, za którą zakupili, ale nawet poniżej zera, co się wydaje absurdalne. Widzi pan możliwość kolejnych obniżek na stacjach paliw? Jeżeli cena ropy nie spadnie dalej, to trudno spodziewać się dalszych obniżek na paliwa, które tankujemy do samochodów. Natomiast warto też pamiętać, że w cenie paliwa, które kupujemy na stacji benzynowej, jest bardzo dużo innych kosztów, przede wszystkim podatków, a także marża dystrybucyjna. Także aż tak gwałtowny spadek, z jakim mieliśmy do czynienia od początku roku, cen ropy o połowę, nie mógł się przełożyć w takim samym stopniu na ceny, które widzimy na stacjach benzynowych, ale ten spadek jest zauważalny, wpływa to na wskaźnik inflacji. Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofa. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy.

to Deep Purple. Hi, this is Fergal from the Cranberries, asking you to stay safe and stay at home with Trójka. Tu Trójka właśnie, za 17 minut 10. Muzyczny rozkład jazdy. I Bartosz Gil. Wydanie nowej, drugiej w swojej kilkuletniej przygodzie z muzyką płyty koncertowej zapowiedział Cortez. Będzie nosić tytuł Sold Out 2019-2020, co nawiązuje do faktu, że piosenki nagrane zostały podczas wyprzedanej jesienno-zimowej trasy koncertowej. Każdy z występów zaczynał się w ten właśnie sposób. Chodź na chwilę, chodź na chwilę. Chodź na chwilę, będzie łatwiej. Chodź na chwilę, chodź na chwilę. Chodź na chwilę, zdejmę czapkę, mi zna siłę, mi zna siłę. Za siłę delikatnie. Braliśmy pod uwagę nagranie kilku nowych piosenek, które zostały na tej trasie przedpremierowo zagrane i dlatego nagrywaliśmy koncerty, tłumaczy piosenkarz. Ale po drodze okazało się, że powstały nowe aranże niektórych starych numerów, a parę zapomnianych i mniej eksploatowanych piosenek dostało drugie życie dzięki temu, że wzięliśmy je na warsztat w nowym, sześcioosobowym składzie. Postanowiliśmy to wydać. No to się wyda. W pierwszej połowie czerwca. Gęstnieje powoli od koncertów i występów kalendarz późną jesienią. Z pomocą zasiedziałym stawą przybędzie nad Wisłę brytyjska ikona muzyki klubowej Faithless. Pod tą nazwą od kilku lat solowo występuje Sister Bliss, czyli 1/3 składu, który kojarzymy jako twórców takich przebojów z schyłku lat 90. jak ten. I used to worry. Thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No electricity, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack, keep the beast in my nature. Sister Bliss jako Faithless wystąpi z setem DJ-skim w warszawskim centrum Praga 28 listopada. Gitara, na której Kurt Cobain zagrał słynny koncert z serii MTV Unplugged, trafi wkrótce na aukcję. Elektroakustyczny Martin D18E z 1959 roku zostanie zlicytowany 19 i 20 czerwca w Beverly Hills, ale na zakupy można będzie się wybrać także poprzez stronę internetową domu aukcyjnego juliansauctions.com. Spodziewana cena wywoławcza to $1 000 000. Za 1/3 tej kwoty w październiku zeszłego roku zlicytowano beżowy kardigan, w którym Cobain na koncercie MTV Unplugged wystąpił. Gitara była przedmiotem zażartej walki w trakcie sprawy rozwodowej między córką Kurta, Francis Bean, i Isaiahem Silvą. On twierdził, że dostał ją w prezencie od niej, kiedy się pobierali. Ona temu zaprzeczała. Ostatecznie instrument został przy nim. Przed aukcją będzie można go zobaczyć. Od 15 do 31 maja wystawione zostanie w Hard Rock Cafe w Londynie przy Piccadilly Circus. Tylko jak się tam dostać? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, in the sun. Sound, Mary, Mary. Muzyczny rozkład jazdy Bartek Gil. Oczywiście muzyczny rozkład jazdy powróci jutro dokładnie o tej samej porze. Za 11 minut 10. Teraz artyści Teatru Narodowego. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją, baduja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę. Piosenka, de song, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki dziś niego uczę na. Na bracze wrzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzył weselej. Piosenka kończona na slidę. Duja duba dudy, duja duba dudot. Duja duba dudot. A duja duba dudot. A to wiążą słowo z dźwiękiem. Kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Tabada, bada, bada, tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Baduja dużo. Piosenka to sposób z refrenkiem. Na inną nieładną piosenkę. Na ładną niewinną panienkę. Piosenka ty song, chanson. Piosenka to jest klinek na splinek. Na brzydki bliźniego uczynek. Na braczek rzucony na rynek. Na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. O! Teatr Narodowy. Piosenka jest dobra na wszystko. Taka wersja online'owa, jak się to teraz mówi. Za 9 minut 10. Dzisiaj w Trójce. Co będzie można posłuchać, co Państwu polecamy? Mówiliśmy dziś po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki o kapsule czasu. Taką kapsułę znalezioną w Ziębicach. No i dziś wielkie otwarcie. I co tam jest w tej kapsule, tego dowiemy się, słuchając m.in. popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki od 15 do 19. Dziś zaprasza Patrycjusz Wyżga. Będzie właśnie relacja z tego wielkiego otwarcia kapsuły czasu. No a poza tym polecamy Państwu to, co po 10. Dziś po 10. Dzień z Trójką w domu. Zaprasza Katarzyna Borowiecka, między innymi Międzynarodowy Festiwal Fotograficzny, Miesiąc Fotografii w Krakowie, to Agnieszka Obszańska Państwa na to zaprasza. Oczywiście powieść, czyli Solaris Stanisława Lema, oczywiście będzie Kocham Pana, Panie Sułku, polecenia i komiksowe, i serialowe. To wszystko między 10 a 15. No i polecamy Państwu także to, co wieczorem na antenie programu trzeciego. Wieczór z Trójką w domu między 19 a 23. Zaprasza dziś Tomasz Żonda, a gościem będzie Krzysztof Cugowski. Więc proszę posłuchać, a po 23 przypominamy koncerty. I dziś przypomnienie koncertu z kwietnia 2018 roku w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tu też, tutaj dwie ściany dalej wystąpiła Julia Pietrucha. Właśnie ten koncert Państwu przypomnimy. Zapraszamy serdecznie. Proszę słuchać Trójki, proszę pozostać w domu. Za 7 minut będzie 10. My mówimy już do usłyszenia i bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Izabela Woźniak, Halinka Wachowicz, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris.